ako sa jeepney. Ikaw ang nakatabi, di makapaniwala. Parang mahiwagang nadama nung tumama sa'yo ang aking mga mata. At nagsiksikan na dahil tumigil ang jeepney sa tapat ng eskwela. Biglang nagkadikit, puso ko'y biglang sumikit at natulala. Ayoko nang pumara, ayoko nang pumara, ayoko na.